پھر کے گلی گلی تبا ہو کر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ہو کر سب کی کھائے کیوں عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی حبیب کو پالتے ہی غریب کو بارنت حبیب کو نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو روز فزوں کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ہمیں چھڑا گلی سے جان